ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่17รัฐศาสตร์เพื่อชาติ versus รัฐศาสตร์เพื่อโลกบรรยายเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2547 ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาถึงอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นรู้จักกันทั่วโลกอย่างที่เวลานี้ทางองค์การสหประชาชาติก็กำลังมีพิธีจัดการบูชาในวันวิสาขะอยู่เข้าใจว่าในช่วงเวลานี้คงมีกำหนดการบางอย่างแต่ว่าวันเวลาไม่ตรงกันตอนนี้ทางโน้นคงมีไม่ได้เพราะเป็นเวลาประมาณ5:00ที่นิวยอร์กก็หมายความว่าอยู่ในช่วงวัน2วันที่มีวันวิสาขบูชาและทางโน้นก็ช้ากับเราก็คือว่ารอเช้านี้ก็จะขึ้นเป็นวันวิสาขบูชาเมื่อวันของเรามืดลงของเขาก็เริ่มเช้านี้วันวิสาขบูชามาถึงญาติโยมสาธุชนก็มีจิตสดชื่นเบิกบานผ่องใสพากันทำบุญทำทานก็ได้ความมีศรัทธาในพระรัตนตรัยและก็มีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันต่อพระศาสนาต่อพระสงฆ์ต่อพุทธบริษัทร่วมกันทั้งหมดแล้วก็มาทำกิจกรรมต่างๆการมาในที่นี้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันถ้าเรียกทางพระศาสนาก็เรียกว่าเป็นการให้ทั้งกายสามัคคีและจิตตสามัคคีกายสามัคคีก็คือร่วมกายร่วมทางกายก็มานั่งประชุมกันตลอดจนกระทั่งมาร่วมกิจกรรมในการเวียนเทียนแล้วก็ร่วมใจอันนั้นอยู่ข้างในพอร่วมใจใจร่วมกันก็ทำให้มาประชุมในที่เดียวกันได้แต่ว่าร่วมใจนี้ลึกซึ้งมีหลายระดับร่วมใจจริงๆก็ต้องร่วมใจมีศรัทธาร่วมกันแล้วก็มีใจสมัครสมานกลมเกลียวรักกันมีเมตตาไมตรีจิตต่อกันแล้วก็หวังดีต่อกันคิดร่วมใจกันในการประพฤติปฏิบัติสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำชีวิตครอบครัวสังคมของตนให้ร่มเย็นเป็นสุขเป็นต้นอันนี้ก็จึงจะเป็นการร่วมใจที่แท้จริงเรียกว่าเป็นจิตสามัคคีถ้าได้ทั้งสองอย่างก็สมบูรณ์เราก็ต้องการอันเนี้ยการที่เรามีพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นก็มุ่งให้เราได้แสดงออกซึ่งกายสามัคคีจิตสามัคคีด้วยคือไม่ใช่มีเฉพาะลำพังตนเองซึ่งแต่ละท่านก็คงมีอยู่แล้วแต่ว่าจะให้สมบูรณ์เกิดผลเป็นประโยชน์สุรมแท้จริงก็ต้องมาแสดงออกร่วมกันอย่างนี้อันนี้การที่โยมมีจิตใจมีศรัทธามีเมตตามีสามัคคีกันอย่างนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแต่ว่านี้ก็เป็นเพียงเครื่องแสดงออกนะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เรามีที่กำหนดแต่ตามปกตินั้นญาติโยมสาธุชนจำนวนมากก็มีศรัทธาและก็มีเมตตาธรรมเป็นต้นอยู่แล้วก็มาด้วยศรัทธาในพระศาสนามาวัดวาอารามมาทำกิจกรรมมาถวายทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนากันอยู่อันนั้นจะเป็นบรรยากาศสำคัญซึ่งจะมาประสานกันช่วยให้วันวิสาขบูชานี้มีความหมายมากขึ้น หมายความว่าเราไม่ใช่มาเฉพาะวันวิสาขบูชาหรือเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นเราได้เอาใจใส่ในเรื่องของบุญกุศลความดีเรื่องของกิจกรรมพระศาสนามาตลอดถ้าทำได้ตลอดทั้งปีสม่ำเสมอนี่ก็จะเป็นการที่เรามาช่วยให้ความหมายที่แท้จริงแก่วันมาฆบูชาวิสาขบูชาตลอดจนอาสาฬบูชาได้สมบูรณ์อย่างที่นี่ก็ต้องอนุโมทนาญาติโยมจำนวนมากที่ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลวัดตลอดมาไม่ใช่เฉพาะถวายทานบำรุงเลี้ยงพระสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าได้มาช่วยในเรื่องการจัดสถานที่วัดวาอารามให้เป็นสถานที่ที่ดีงามที่เหมาะสมเรียกว่าเป็นรมณียสถานคือสถานที่ที่ดีงามที่ชวนให้จิตใจร่าเริงเบิกบานสดชื่นอันนี้เราเรียกว่ารมณียะก็เป็นลักษณะของสำคัญของสถานที่ที่ดีคือจะมีคำคู่กันอันหนึ่งก็เรียกว่าทัศนียะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็รมณียะสถานที่วัดวารามก็ควรจะเป็นสถานที่เป็นทัศนียะแล้วก็เป็นรมณียะหรือเราพูดง่ายๆเป็นไทยก็เป็นรมณีรมณีก็แปลว่าที่น่ารื่นรมเป็นที่ยินดีทำให้จิตใจสบายทัศนียะนั้นเป็นรูปเป็นทางวัตถุที่มองเห็นด้วยตาตอนแรกเรามาเห็นสถานที่ที่สะอาดแล้วก็มีต้นไม้มีธรรมชาติต่างๆที่สดชื่นเบิกบานก็เป็นทัศนียะน่าดูน่าชมแต่ว่าจะให้ผลจริงๆก็ลึกซึ้งลงไปก็คือเข้าไปถึงจิตใจให้เกิดความรู้สึกรื่นรมก็เป็นรมณียะอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปแม้แต่สังเวชนียสถานที่จริงถ้าไม่เรียกสังเวชนียสถานอย่างเดียวสังเวชนียสถาน4สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั้นในพระไตรปิฎกเองพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทัศนียสถานและสังเวชนียสถานคือเป็น2อย่างแล้วเราเอามาคำเดียวเรียกว่าเป็นสังเวชนียสถานอันนี้โดยทั่วไปที่อื่นไม่ได้เป็นสังเวชนียสถานอย่างนั้นก็ต้องให้เป็นทัศนียสถานแล้วก็เป็นรมณียสถานเพราะฉะนั้นคำบรรยายลักษณะวัดทั่วไปในพุทธกาลที่น่ารื่นรมก็จะเป็นอย่างเนี้ยทัศนียะรมณียะนี่เป็นเรื่องของสถานที่ญาติโยมมาในที่ที่ว่าเป็นวัดวารามถ้าหากมีลักษณะอย่างนี้ก็โน้มนำจิตใจไปสู่ความสงบความเบิกบานใจความสดชื่นแล้วก็โน้มเข้าไปสู่ธรรมะถ้ามีการสดับตรับฟังธรรมปฏิบัติธรรมต่อไปก็ทำให้ได้ผลดีด้วยเพราะบรรยากาศนี่เกื้อกูลเรียกว่าเป็นสัปปายะอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือตัวบุคคลในสถานที่นั้นก็ต้องมีตัวบุคคลตัวบุคคลนี้ก็มีลักษณะแบบเดียวกันเหมือนจะเป็นคำชุดกันไปเลยคือบุคคลก็เริ่มต้นในเป็นทัศนียะทัศนียะก็คือน่าดูเป็นลักษณะอาการทางรูปกายคือเป็นรูปธรรมภายนอกพอต่อไปก็จะมีศัพท์ที่ลึกลงไปต่อจากทัศนียะนะก็ต้องเป็นปสาทนียะปสาทนียะแปลว่าน่าเลื่อมใสหรือน่าชื่นชมหมายความว่ามีคุณสมบัติดีงามมีความรู้มีความสามารถมีการประพฤติปฏิบัติดีเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสท่านเรียกว่าปสาทนียะตอนแรกทัศนียะนี่เป็นการที่มองเห็นด้วยตาเบื้องต้นก่อนนะแต่ว่าพอเป็นปสาทนียะนี้ก็จะมองลึกลงไปถึงข้างในนะก็เรียกว่าเห็นรูปประพันธ์ภายนอกก็เป็นทัศนียะต่อไปก็มีคุณสมบัติข้างในลึกเข้าไปก็เป็นปสาทนียะต่อจากนั้นถ้าดียิ่งขึ้นอย่างในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่มีผู้คนไปกราบไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นเหตุผลที่เขาไปอย่างหนึ่งก็คือต้องการไปพบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระมหาสาวกทั้งหลายที่เขาเรียกว่าเป็นมโนภาวนียะมโนภาวนียะหรือเราเรียกสั้นๆก็เป็นมโนภาวนีก็แปลว่าเป็นที่เจริญใจก็3ขั้นด้วยกัน1ทัศนียะเห็นรูปภายนอกก็น่าดูน่าชม2ก็ปสาทนียะ น่าเลื่อมใสมีคุณสมบัติของท่านอยู่ข้างในความรู้ความสามารถน่าเชื่อถือเป็นต้นน่าศรัทธาและต่อจากนั้นก็ผลเกิดกับตัวผู้ดูผู้ดูผู้มาผู้ชมอันนี้เป็นมโนภาวนิยะทำให้ผู้ที่มาเห็นมาชื่นมาชมมาดูนั้นจิตใจสบายผ่องใสเบิกบานร่าเริงใจอันนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยคนเขาจึงได้แสดงความเศร้าเสียอกเสียใจบอกว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขาจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่เขาจะไม่ได้เห็นพระมหาสาวกพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เป็นมโนภาวนิยะผู้เป็นที่น่าเจริญใจคือพอเห็นแล้วก็ได้พบได้พูดคุยกันแล้วก็ทำให้ได้ความรู้ได้ธรรมะนะได้บุญกุศลได้ความดีงามได้ปัญญาอะไรต่างๆไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าเป็นมโนภาวนิยะก็เป็นการเจริญใจคือทำให้จิตใจพัฒนาขึ้นด้วยเพราะนั้นก็ให้ได้สามขั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติต่างๆของสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้มาเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ผู้ที่มาในวัดวารามทำบุญทำกุศลและญาติโยมทั้งหลายก็ควรจะเป็นทัศนียะเป็นภาษาทนียะแก่กันและกันเป็นมโนภาวนียะนี่ก็ตามปกตินี้ท่านใช้น้อยใช้ยากหน่อยมักจะใช้กับท่านที่เป็นพระอรหันต์ก็เอาและให้ได้ภาษาทนียะก็ยังดีก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ยอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันด้วยความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีมีความรู้สึกในคุณค่าของกันและกันชื่นชมต่อกันก็หวังว่าบรรยากาศของวัดเนี่ยจะได้ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามเหล่านี้นะญาติโยมที่มาวัดนี่ก็อย่างที่กล่าวแล้วไม่ใช่เฉพาะมาทำบุญทำกุศลถวายทานเลี้ยงพระอย่างเดียวแต่ว่าได้มาช่วยกันจัดดูแลวัดนะทำให้สถานที่วัดร่มรื่นช่วยปลูกต้นไม้บ้างทำความสะอาดบ้างจัดตกแต่งต่างๆนี่ก็ต้องขออนุโมทนาไว้ในที่นี้ก็คืออนุโมทนาท่านที่มาช่วยจัดเตรียมงานต่างๆทุกคนก็จะต้องมีความคิดหวังอย่างเดียวกันก็คือความมุ่งมั่นปรารถนาดีต่อผู้ที่จะมาร่วมงานก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมาวัดแล้วได้ความสุขความสดชื่นเบิกบานใจได้ประโยชน์สุขไปนะได้ประโยชน์ทางศีลทางจิตใจทางความสดชื่นเบิกบานผ่องใสแล้วก็ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยก็ต้องตั้งความหวังต่อกันอย่างนี้ถ้าเราตั้งความหวังต่อกันอย่างนี้ก็เป็นจิตใจที่ดีเป็นกุศลในตัวว่าขอให้ผู้ที่มาแล้วได้ประโยชน์มีความสุขโดยทั่วกันพระก็ต้องตั้งจิตอย่างนี้ต่อญาติโยมเป็นหลักของพระพุทธศาสนานี้เรามาได้วันนี้ก็แปลว่าได้กายสามัคคีจิตสามัคคีแล้วแล้วก็มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทั่วกันมีความหวังดีปรารถนาดีต่อกันแล้วก็เปลี่ยนด้วยจิตศรัทธาเป็นพื้นฐานที่ดีงามอัตมภาพก็ขออนุโมทนาอันนี้วันนี้ก็จะต้องกล่าวเป็นเฉพาะพิเศษก็เพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาที่กล่าวเกริ่นไปนั้นก็เป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ก่อนที่จะกล่าวเรื่องวิสาขบูชาก็ขอประทานอภัยนิดหน่อยพูดถึงเรื่องตัวเองคือโยมหลายท่านก็จะแปลกใจว่าวันนี้ลงมาได้ยังไงเมื่อกี้ก็ขอประทานอภัยก็ให้ศีลอะไรก็ไม่ค่อยจะตลอดเหนื่อยแล้วก็ใจสั่นความจริงไม่ได้ดีกับตอนก่อนหรอกแต่ว่าเหตุผลที่ลงมาก็เกี่ยวกับเรื่องของวันสำคัญก็เลยขอถือโอกาสพูดซะหน่อยคือวันสำคัญที่บอกตอนต้นบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดทำไมจึงว่าวันวิสาขบูชาสำคัญที่สุดเรามีวันสำคัญต่างๆบางทีก็ไม่ใช่สำคัญเราเป็นวันที่วัดมีงานวัดมีงานขึ้นมาจัดงานก็เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมมีงานที่โยมมาทำบุญทำกุศลโดยปรารภวันเกิดของอัตมภาพและตอนนี้ก็เลยขยายเป็นวันเด็กไปด้วยอันนี้วันนั้นก็สำหรับในแง่ตัวงานก็ไม่ถือว่าสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บป่วยบ้างเล็กน้อยก็แปลว่าไม่ต้องลงเพราะว่าถือว่าโยมมาทำบุญก็เป็นเรื่องที่โยมมีความปรารถนาดีเมื่อโยมทำบุญแล้วถ้าตัวไม่ได้ลงก็โยมก็อุทิศกุศลไปให้ได้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไปอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของวันคล้ายวันเกิดอะไรทำนองนั้นนะไม่ใช่วันสำคัญจริง นี้ต่อมาวันสำคัญอีกประเภทหนึ่งวันสำคัญตามวัฒนธรรมประเพณีก็อย่างวันสงกรานต์วันสงกรานต์ก็เป็นวันที่สำคัญสำหรับประเทศชาติสำหรับสังคมทั้งหมดก็เป็นวันที่ญาติโยมมาประชุมแสดงความรักความปรารถนาดีต่อกันทั้งผู้อยู่และผู้ล่วงลับไปแล้วมาทำบุญรวมญาติอุทิศกุศลแก่ปู่ย่าตายายเป็นต้นอันนี้ในโอกาสอย่างนี้โยมมาแสดงความปรารถนาดีพร้อมเพียงสามัคคีกันพระก็มาแสดงน้ำใจได้มาร่วมอนุโมทนาแล้วก็มาช่วยอำนวยความสะดวกในการที่ญาติโยมบำเพ็ญกุศลพระองค์ไหนจะมาก็ได้แต่นี้ถ้าหากว่าเจ็บป่วยองค์ไหนก็ไม่ต้องมาก็ยังอยู่ในขั้นที่สำคัญขึ้นมาอีกแต่ยังไม่สำคัญจริงที่มอบมาวันสำคัญอีกประเภทหนึ่งคือวันอย่างวิสาขบูชามาฆบูชาสาระบูชาอันนี้เป็นวันที่พุทธบริษัททั้ง4ไม่ว่าเป็นภิกษุภิกษุณีวาสุวาสิกาจะต้องแสดงน้ำใจของตนเองต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์หรือพูดสั้นๆว่าต่อพระรัตนตรัยก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนนั้นเลยอย่างพระแต่ละองค์ก็มีหน้าที่ต่อพระรัตนตรัยต้องมาแสดงน้ำใจเพราะนั้นในวันสำคัญแบบนี้ก็ไม่ควรขาดก็จึงเป็นเครื่องวัดความสำคัญขึ้นมาอีกระดับทีนี้ในบรรดาวันสำคัญแบบนี้ที่เรียกว่าบูชาเนี่ยที่เราจัดกันปกติเดี๋ยวนี้ก็จัดแค่3วันมีวิสาขบูชามาฆบูชาสาระบูชานั่นถือว่าวันวิสาขบูชาสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพราะมีวันนี้วันอื่นจึงมีได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยจึงมีวันอาสาฬบูชาที่พระสงฆ์มาประชุมกันถ้าไม่มีวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาก็มีไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วใครจะไปสั่งสอนนี่วันมาฆบูชาก็เช่นเดียวกันก็เป็นวันที่สืบเนื่องประจักษ์การที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมเผยแผ่พระศาสนาเพราะนั้นถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆลงไม่ได้ก็ตัดไปอีก2วันก็เหลือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาก็ต้องพยายามลงให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของวันสำคัญดังที่กล่าวมานี่ก็ขอโอกาสเล่าเหตุผลไว้ก็ขอต่อไปมาเมื่อพูดแล้วอันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดวันวิสาขบูชาเราก็มาพูดถึงความหมายของวันวิสาขบูชากันอีกอย่างไรก็ตามเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าวันวิสาขบูชามีความหมายและความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาได้ศึกษามามากแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันไม่ที่นี่ก็ที่โน่นเรียกว่าทุกปีก็ย่อมมีความแม่นยำในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาทบทวนกันอีกว่าวันนี้มีความหมายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรวันนี้ก็จะไม่ทบทวนเราก็สามารถที่จะยกความหมายแง่มุมแง่คิดเกี่ยวกับวันสำคัญเหล่านี้มาพูดกันในแต่ละครั้งในแต่ละโอกาสยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าเป็นปริยายต่างๆสำหรับวันวิสาขบูชานี้แม้แต่ตัวความหมายเบื้องต้นความหมายพื้นฐานที่เราเรียกว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ยังสามารถพูดใหม่อีกก็ได้นะและจะจับแง่ความหมายวันวิสาขบูชาวันนี้ขอให้ความหมายแบบหนึ่งก็เป็นวันเกิดทั้งหมดคือเป็นวันเกิดทั้งวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานทำไมจึงว่าเป็นวันเกิดวันแรกแน่นอนและวิสาขบูชาเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็เรียกง่ายๆก็เกิดอันนั้นก็เป็นว่าเกิดเจ้าชายสิทธัตถะและก็สองตรัสรู้ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะก็คือวันเกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดจริงวันตรัสรู้แล้วทีนี้ต่อมาปรินิพพานปรินิพพานพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็เกิดพุทธศักราชพุทธศักราชก็กำหนดจากการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและเพราะมีการเกิดของพุทธศักราชนี่แหละเราจึงมีเครื่องกำหนดหมายว่าพระพุทธศาสนาดำรงอยู่สืบต่อกันมานานเท่าไหร่นะเป็นเครื่องกำหนดลงไปถึงพระประวัติของพระพุทธเจ้าและทั้งหมดเลยเนี่ย อันนี้เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญตัวพุทธศักราชก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอยู่จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องโยงตัวเรากับพระพุทธเจ้าทั้งพระพุทธเจ้าและเจ้าชายสิทธัตถะนั้นในที่นี้ก็เลยบอกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันเกิดสามอย่างเกิดเจ้าชายสิทธัตถะเกิดพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดพุทธศักราชสำหรับในประเทศลังกาอินเดียนั้นเขานับต่างจากเราเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานเขานับทันทีเพราะนั้นปีนั้นก็เป็นพุทธศักราชที่หนึ่งของเรานั้นนับไปพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว1วัน2วัน3วันเดือน1 2เดือน5เดือน10เดือน12เดือนพอครบ12เดือนครบ1ปีเราจึงพูดว่าพุทธศักราชพระพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงแล้ว1ปีแล้วก็เริ่มพุทธศักราช1เนี่ยของเรานับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงแล้วนับเวลาล่วงแล้วด้วยเหตุนี้พุทธศักราชในประเทศไทยซึ่งรวมไปถึงลาวเขมรด้วยจึงช้ากว่าในพม่าลังกา1ปีญาติโยมต้องทราบด้วยเวลานี้ในลังกาในพม่าเนี่ยเขาเป็นพุทธศักราช2548แล้วของเราเป็น2547ก็นับต่างกันอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทราบเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องความหมายง่ายๆนะเอามาพูดพอเป็นเครื่องทักทายทีนี้เราควรจะพูดให้ลึกลงไปอีกสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ควรจะเข้าใจเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาบอกแล้วเมื่อกี้ว่าตัวจริงที่สำคัญที่สุดก็คือการตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะมีความหมายขึ้นมาการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะมีความหมายก็เพราะว่าจากเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าได้เจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็เลยพลอยมีความสำคัญไปด้วยและการปรินิพพานนั้นก็เหมือนกันก็มีความสำคัญข้อเพราะเป็นการจากไปล่วงลับไปของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ตรัสรู้และการตรัสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นเราก็จะมาพิจารณาความหมายในแง่ของการตรัสรู้เรื่องตรัสรู้อะไรก็ยังไม่พูดในที่นี้แต่ว่ามีแง่คิดอย่างหนึ่งก็คือการตรัสรู้ก็คือการสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งความสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี้เราเห็นได้ชัดตามพุทธประวัติว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ได้มาโดยง่ายเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ยากนักหนาพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสบ่อยๆเมื่อจะเสด็จไปประกาศธรรมก็ทรงปรารภว่าธรรมที่ตรัสรู้นี้พระองค์ได้บรรลุโดยยากกิจเฉนเมอธิคตังว่างั้นบอกว่าธรรมนี้เราบรรลุแล้วโดยยากแล้วก็ตรัสต่อไปว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายนี่มัวลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในสิ่งติดข้องทั้งหลายมากมายธรรมนี้ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นละเอียดอ่อนเข้าใจได้ยากนะคนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ตามฉะนั้นพระองค์ก็โน้มพระทัยไปในการที่จะไม่แสดงธรรมนะแต่เมื่อได้ตามเรื่องก็บอกว่าพรหมอาราธนาพระองค์ทรงพิจารณาว่าสัตว์ที่มีธุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่เพราะนั้นก็จะมีผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมที่ทรงแสดงได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงทรงตัดสินพระทัยที่จะออกไปประกาศพระธรรมนี่ก็เป็นเรื่องตอนที่ตรัสรู้แล้วแต่ก่อนตรัสรู้ยิ่งชัดกว่านั้นอีกคือตอนที่พระพุทธเจ้าจะประทับนั่งตรัสรู้น่ะที่โคนโพธิ์ราตรีก่อนจะตรัสรู้พระองค์จะประทับนั่งพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่จะบรรลุถึงได้ด้วยความเพียรพยายามเรี่ยวแรงของบุรุษคำว่าเรี่ยวแรงของบุรุษอันนี้เป็นสำนวนก็หมายความของคนนั่นเองนะถ้าเราไม่สามารถบรรลุได้เราจะไม่ลุกขึ้นแม้ว่าเลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปนี่ก็แสดงว่าธรรมานิตรัสรู้ไม่ใช่ง่ายๆนะพระองค์ต้องปฏิญาณพระองค์อธิษฐานพระทัยเราเรียกว่าอธิษฐานพระทัยว่าอย่างนั้นว่าถ้าไม่ตรัสรู้ไม่บรรลุแล้วจะไม่เสด็จประทับลุกขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องแสดงว่ายากแล้วยิ่งย้อนดูต่อไปที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ต้องบำเพ็ญบารมีมากมายบารมีก็คือบุญอย่างสูงบุญก็คือความดีบารมีก็บุญคือความดีของคนผู้ยอดเยี่ยม มายว่าคนที่ไม่มีความเข้มแข็งเพียรพยายามจริงๆทำไม่ได้เพราะนั้นแปลง่ายๆก็คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยวดยิ่งก็เรียกว่าบารมีเช่นว่าจะบำเพ็ญทานก็บำเพ็ญชนิดที่เรียกว่าให้ชีวิตได้นะจะบำเพ็ญศีลก็หมายความว่ายอมสละชีวิตเพื่อศีลได้เลยเป็นต้นนั้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นบารมีซึ่งทำได้ยากมากพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีอย่างนี้นานนักหนากว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นความสำเร็จนี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากก็คือต้องมีความเข้มแข็งมีความเพียรมีความพยายามอย่างยวดยิ่งทีนี้เราก็มานึกดูถึงความสำเร็จของคนทั้งหลายในโลกก็เป็นธรรมดาความสำเร็จในการสร้างสรรค์ชีวิตในการสร้างสรรค์สังคมสิ่งที่ดีงามต่างๆเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายได้ต้องมีความเพียรพยายามต้องมีความเข้มแข็งก็มีความอดทนอะไรต่างๆมากมายคุณธรรมความดีต้องพัฒนาตัวเองรวมแล้วก็คือต้องพัฒนาคนถ้าตัวเองก็คือต้องพัฒนาตนแล้วก็ถ้าเป็นสังคมก็ต้องช่วยกันพัฒนาคนมาสร้างสรรค์สังคมกันต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามใจสู้เป็นต้นเนี่ยแล้วจึงจะสร้างความสำเร็จได้ถ้าเราใช้หลักทำง่ายๆแล้วก็บอกอิทธิบาท4ไงล่ะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนั้นแหละก็คือต้องมีความจริงจังเข้มแข็งเมื่อความสำเร็จความเจริญงอกงามความดีความประเสริฐเลิศของมนุษย์ก็ตามความดีงามของสังคมสันติสุขเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นความสำเร็จที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามการสร้างสรรค์ด้วยเรื่องอย่างความเข้มแข็งอย่างนี้เราก็จึงต้องพยายามชักชวนกันในการที่จะให้พัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรมความดีความเข้มแข็งความขยันอดทนอย่างที่ว่าตั้งแต่ในครอบครัวพ่อแม่ก็จะต้องอบรมเลี้ยงดูลูกของตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีจิตใจใฝ่ในทางความดีงามในการรักความรู้รักการสร้างสรรค์มีจิตใจเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นกว้างออกไปก็คือสังคมเราจึงต้องมีการจัดการศึกษามีการฝึกฝนอบรมให้การศึกษาแก่เด็กแก่เยาวชนผู้คนทั่วไปให้มีคุณสมบัติเหล่านี้เราก็เพียรพยายามกันขึ้นมาแล้วไปถึงประเทศชาติผู้นำผู้ปกครองสังคมก็เช่นเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะมานำประชาชนในการที่จะให้เกิดเรี่ยวแรงกำลังใจในการสร้างสรรค์ความดีงามและผู้ปกครองที่เป็นผู้นำที่มีกำลังความสามารถเนี่ยก็คือผู้ที่มาชักชวนชักจูงกระตุ้นเร้าจิตใจของคนผู้ร่วมชาติเนี่ยให้ไฟในการสร้างสรรค์ความดีงามให้มาช่วยกันพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งอดทนมีความเพียรพยายามไม่ระยอท้อถอยแล้วก็ชี้แนะในเรื่องว่ามีอะไรดีงามที่ชีวิตสังคมควรจะได้ควรจะถึงสังคมของเรานี่มีอะไรเป็นปัญหาจะต้องแก้ไขสังคมอะไรมีสังคมของเรามีอะไรที่จะต้องช่วยกันสร้างสรรค์มาช่วยกันนะถ้าผู้นำท่านใดมีความสามารถอันนี้มาช่วยกระตุ้นเราให้คนในชาติเนี่ยมีแนวทางมีทิศทางมีกำลังใจมีเรี่ยวแรงกำลังเข้มแข็งที่จะสร้างสรรค์ทำความดีรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ประเทศชาตินั้นจะเจริญงอกงามก้าวหน้าเข้มแข็งฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำก็จึงต้องเป็นผู้ที่ชักจูงประชาชนให้ไม่ประมาทนะไม่ประมาทก็คือไม่มัวเมาไม่หลงระเริงไม่อ่อนแอไม่มัวคลุกคลุยจมอยู่กับสิ่งบันเทิงอะไรต่างๆที่มันจะยั่วล่อเร้าลงไปในทางเสื่อมนะแล้วก็ทำให้ล่าช้าก็คือรวมแล้วก็คือทำให้ประมาทฉะนั้นถือเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าจะตรัสสอนพระเจ้าประเสนทิโกศลครั้งหนึ่งพระองค์ได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งพระองค์ต้องมีกัลยาณมิตรแล้วผู้มีกัลยาณมิตรนั้นจะต้องไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีกัลยาณมิตรนั้นสำคัญก็คือว่าต้องมีข้าราชบริพารคนที่มารับใช้ร่วมงานสนองงานต่างๆที่เป็นคนดีมีความรู้ความดีงามมีคุณธรรมมีความสามารถมาร่วมงานกันฝ่ายดีต้องการจะสร้างสรรค์ประเทศชาติสังคมให้ดี แล้วก็ให้คำแนะนำอะไรต่างๆที่ดีงามถ้าสามารถทำได้ก็จะมีประชาชนนี่เป็นกัลยาณมิตรด้วยนะประชาชนก็มีจิตใจใฝ่ดีมีจิตใจร่วมกันมีความรักความสามัคคีมีไมตรีจิตต่อท่านผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็เป็นกัลยาณมิตรต่อกันแต่ว่าท่านผู้นำนั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรก่อนเพราะเป็นผู้ชักจูงในทางที่ดีงามตอนนี้สังคมก็จะมีความเป็นสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางที่ดีงามมีเอกภาพของผู้เป็นกัลยาณมิตรก็จะรวมกำลังกันเข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแก้ไขปัญหาและนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญงอกงามนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจในการที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติพระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำบอกคุณธรรมของผู้ปกครองนั้นมันมีเยอะแยะมีภาวะผู้นำอะไรต่างๆแต่ว่าในที่สุดแล้วมันมีตัวสำคัญสองตัวเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรถ้าหากว่าเพื่อนผู้บริหารบ้านเมืองด้วยกันผู้ทำงานราชการด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นกัลยาณมิตรไม่มีคุณธรรมที่ดีอะไรต่างๆแล้วนี่ก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงมากและสองก็คือถ้าประมาทซะตัวเองประมาทแล้วยังไปชวนผู้อื่นให้ประมาทด้วยแล้วไปกันใหญ่เลยนะสังคมดังนั้นจะต้องพยายามถือหลักนี้พระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้แก่พระเจ้าปเสนที่โกศลว่าในที่สุดแล้วคุณสมบัติผู้นำจะมีอะไรก็ตามต้องมีสองตัวนี้ด้วยเป็นตัวคุมไว้กัลยาณมิตรแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ไม่ประมาทเฉพาะตนเองก็ต้องชักจูงกระตุ้นร้าวประชาชนให้ไม่ประมาทแต่เมื่อตัวเองไม่ประมาทแล้วก็มีทางที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ประมาทด้วยก็จะไปด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องย้ำกันเพราะนั้นผู้นำที่มีความสามารถจริงๆก็น่าชื่นชมมากเป็นที่หวังอยู่ก็คือว่าทำไงเราจะมีผู้นำที่ท่านมาช่วยคอยชักจูงชักนำประชาชนให้ไม่ประมาทช่วยแนะแนวทางในการสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในการทำสิ่งที่ดีงามพัฒนาให้เจริญงอกงามดียิ่งขึ้นไปที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีกรณีตรงข้ามมันมีมาแต่สมัยโบราณแล้วคือการปกครองเนี่ยมันก็มีประเทศของเราประเทศของเขามีประเทศที่เป็นฝ่ายของตัวแล้วประเทศที่เป็นฝ่ายศัตรูมีรัฐอื่นและมันก็มีปัญหาเรื่องการที่จะรบราฆ่าฟันมีการแย่งอำนาจอะไรรบทำสงครามกันอยู่บ่อยๆเพราะนั้นรัฐศาสตร์นี่มันมีมาแต่สมัยโบราณแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นฝ่ายที่เราไม่ต้องการให้เจริญงอกงามเนี่ยเราก็ไปทำให้เขาประมาทก็เลยมีหลักรัฐศาสตร์อย่างสมัยอย่างสงครามมหาภารตะคัมภีร์พวกนั้นเนี่ยก่อนพุทธกาลแต่งเรื่องเกิดก่อนพุทธกาลเหตุการณ์เกิดก่อนพุทธกาลแต่เรื่องที่แต่งเป็นอะไรเป็นมหากาพย์เนี่ยเกิดหลังพุทธกาลแต่รวมความก็คือว่าพวกวรรณคดีเหล่านี้ที่เป็นวรรณคดีในยุคที่ถือว่าเป็นเรื่องราวก่อนพุทธกาลเนี่ยจะเป็นหลักรัฐศาสตร์การปกครองแบบสมัยโบราณก็คือว่าต่างก็จะแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันต่างก็จะมุ่งหมายความยิ่งใหญ่ของตนเองเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารัฐทั้งหลายนี่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของตนบนความย่อยยับของรัฐอื่นจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาเลยเพราะนั้นเขาจะต้องพยายามให้รัฐอื่นอ่อนแออย่างตำราการปกครองสมัยโบราณของปู่พระเจ้าอโศกปู่พระเจ้าอโศกนี่พระเจ้าจันทรคุปมีมหาเสนาบดีหรือปุโรหิตที่เป็นผู้เรียกว่าสร้างพระเจ้าจันทรคุปขึ้นมาเลยก็คือพราหมณ์ชื่อจานกยะพราหมณ์จานกยะนี้ได้แต่งตำรารัฐศาสตร์สำคัญเรียกว่าอรรถศาสตร์ว่าด้วยการปกครองเนี่ยตำรารัฐศาสตร์นี้ใช้กันมาในอินเดียตลอดนะก็จะสอนวิธีที่ให้มหากษัตริย์เนี่ยแสวงหาความยิ่งใหญ่จะขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่มีอำนาจได้อย่างไรจะสร้างรัฐของตนให้ยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรนี่ความคิดในทางรัฐศาสตร์ทั่วไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือว่าราชานั้นเป็นผู้ที่ดีมีความปรารถนาดีต่อประชาชนในรัฐของตัวแต่ว่าแค่รัฐของตัวนะถ้ารัฐอื่นแล้วฉันเอาเต็มที่มันก็จะมีวิธีการที่ว่าทำยังไงให้รัฐอื่นมันอ่อนแอเช่นว่า รัฐที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายแก่เรารัฐใกล้ๆเราให้มันขัดแย้งกันซะหาทางให้มันขัดแย้งกันเมื่อเขาขัดแย้งกันเราก็กลายไปว่าสบายไปนอกจากว่าเขามัวยุ่งกันเองแล้วเขาไม่มายุ่งกับเราแล้วเขายังมาพึ่งเราด้วยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายแล้วมันขัดแย้งกันก็ต้องหาพวกใช่ไหมเราก็เลยสบายเข้าทางโน้นทีเข้าทางนี้ทีนะหรือบางงานก็ต้องมีวิธีการต่างๆมากมายในการยุแย่แม้จะทำให้ประชาชนของอีกรัฐหนึ่งเนี่ยอ่อนแอมีความโมเมาประมาทซะนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะมาใช้กันอยู่ก็ได้นะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถอยหลังไปเมื่อสมัยอาณานิคมเนี่ยญาติโยมเก่าๆก็คงยังจำได้อยู่ว่าอังกฤษก็ปกครองอาณานิคมฝรั่งเศสก็ปกครองอาณานิคมแล้วก็อยู่แถวๆเนี้ยใกล้ๆรอบๆเมืองไทยเนี่ยเราจะได้ยินว่าอังกฤษนั้นเน้นวิธีการปกครองอาณานิคมแบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่า divide and rule divide and rule ก็คือว่าแบ่งแยกและปกครองหมายความว่าประเทศอาณานิคมเมืองขึ้นทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องไปทำให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพวกคนภายในที่เป็นผู้ไปอยู่ผู้บริหารในภายในประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยแตกแยกกันเมื่อแตกแยกกันแล้วพวกนี้ก็จะยุ่งกันนัวเนียอยู่ข้างในเนี่ยไม่มาคิดที่จะมากู้เอกราชหรือจะไม่มาคิดแข็งขืนต่อผู้ปกครองอังกฤษเขาใช้วิธีปกครองแบบนี้เป็นที่รู้กันเขาเรียกว่า divide and rule ให้คนข้างในในประเทศมาแตกกันซะแล้วก็เขาปกครองได้สะดวกทีนี้ฝรั่งเศสนั้นได้ทราบว่านี่เราก็ว่าไปตามที่รู้กันมาฝรั่งเศสนั้นใช้วิธีทำให้มัวเมาเพลิดเพลินอ้าวชาวเมืองขึ้นให้มันเล่นพนันกันให้มันกินสุรากันให้มันสบายพอมันสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมามันก็ไม่คิดที่จะมาวุ่นวายแข็งขืนอะไรใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นวิธีการปกครองที่มีมาแต่โบราณแล้วก็อย่างมหาภารตะที่ว่าน่ะก็มีหลักอยู่อันหนึ่งเช่นว่าไปรบชนะประเทศอื่นเขาแล้วเนี่ยพวกประชาราษฎรเขาย่อมมีความเครียดแค้นใช่ไหมต่อประเทศที่ไปตีไปฆ่าเขาพ่อแม่พี่น้องอะไรพวกเขาต้องตายกันไปมากมายอันนี้เขาก็มีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือว่าเอามหรสพเอาการละเล่นบันเทิงเนี่ยไปสนับสนุนส่งเสริมให้แพร่หลายทั่วไปก็ไปเอาอกเอาใจพวกราษฎรเหล่านั้นก็ไปลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาการไอ้สนุกสนานกินเหล้าเมายากันเลยลืมสนุกหายขั้นแค้นไปด้วยแล้วก็ยังบางทีมากลับมานิยมชมชอบฝ่ายประเทศปกครองที่ไปเอาใจด้วยซ้ำนี่ก็เป็นวิธีการทางปกครองนั้นถ้าผู้ปกครองเนี่ยมาใช้วิธีในการที่ทำให้ประชาชนเพลิดเพลินหลงระเริงมัวเมาประมาทเนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะพ้นการถูกระแวงเพราะว่าคนที่เขารู้หลักรัฐศาสตร์มาแต่โบราณเขาจะคิดว่าท่านผู้นี้มุ่งอะไรกันแน่มีเจตนาอะไรน่าจะคิดจะเอายังไงกับราษฎรนะจะเอาราษฎรมาเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ของตัวหรือเปล่าหรือจะทำให้เพียงนี้มาจมอยู่กับเรื่องเหล่านี้แต่รวมแล้วก็คือเดี๋ยวมันจะประมาทไม่เข้มแข็งอ่อนแอไม่มาช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็คือที่ว่าเนี่ยทำไงเราจะมาช่วยกันทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ไม่ประมาทถ้าทำได้อย่างนี้แล้วนั่นคือความสำเร็จของผู้นำที่คิดว่าใครๆก็ต้องยกย่องผู้นำนั้นก็มีความสามารถแบบนี้คือสามารถกระตุ้นเราให้ได้รับความร่วมใจในการร่วมใจร่วมแรงอะไรต่างๆสามัคคีเนี่ยมันก็มีความนิยมไปด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะกระตุ้นด้วยอะไรกระตุ้นด้วยโลภะความอยากได้อะไรความลุ่มหลงละเลงโมเมาหรือบางทีกระตุ้นด้วยโทสะกระตุ้นด้วยโทสะเราเอาประเทศอื่นหรือศัตรูนี่เป็นเป้าใช่ไหมแล้วเราก็ปลุกระดมทำให้เครียดแค้นแต่พวกนั้นแล้วมันก็เกิดกำลังก็มาร่วมกับเราเหมือนอย่างฮิตเลอร์ท่านผู้นี้ท่านก็ใช้วิธีว่าเอาความแค้นของชาวเยอรมันต่อพวกประเทศสัมพันธมิตรน่ะที่ชนะสงครามแล้วก็ทำสัญญาที่กดขี่พวกเขาใช่ไหมไอ้จุดเหล่านี้มันเป็นปมอยู่ตลอดเวลามันเครียดแค้นเพราะนั้นท่านฮิตเลอร์ท่านก็หยิบ ไอ้จุดนี้ขึ้นมาปลุกระดมโอ้ชาวเยอรมันก็เครียดแค้นมีกำลังร่วมสามัคคีกับท่านนะเอาเต็มที่เลยเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมานะก็คือกระตุ้นด้วยโทสะชาวมนุษย์ทั่วไปก็จะกระตุ้นกันด้วยโลภะบ้างด้วยโทสะบ้างด้วยตัณหาด้วยมานะความยิ่งใหญ่และต่างๆเหล่านี้นี่พระพุทธศาสนาท่านต้องการให้กระตุ้นกันชักจูงกันด้วยปัญญาด้วยคุณธรรมความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากอยู่หลักรัฐศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จึงขยายรัฐศาสตร์ในสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นมากันอย่างนี้ตลอดแม้แต่ในตะวันตกทัจจานกยะนี่มีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเกาติลยะเกาติลยะก็แปลว่าคมเจ้าเล่ห์นั่นเองได้ชื่อหนึ่งว่าเจ้าเล่ห์เนี่ยเพราะว่าท่านใช้วิธีนี้แต่ว่าบ้านเมืองของท่านนะท่านตั้งวางระบบบริหารอย่างดีเลยนะก็หมายความมุ่งหมายให้ราษฎรของตัวเองนี่อยู่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขเข้มแข็งแต่ว่าเทศอื่นนี่มีแต่ว่าไปทำให้เขาอ่อนแอนะก็อย่างที่พูดเมื่อกี้นะสร้างความยิ่งใหญ่แห่งรัฐของตนบนความย่อยยับของรัฐอื่นก็ใช้วิธีนี้กันมานี่ทางตะวันตกก็เหมือนกันอย่างนักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากของฝรั่งชาวอิตาเลียนชื่อแมคคิอาเวลลีนะแมคคิอาเวลลีนี่ก็ใช้ระบบเนี้ยนะก็เป็นระบบที่เรียกว่าเจ้าเล่ห์เจ้ากลในการที่จะแสวงหาความยิ่งใหญ่ในการที่จะกำจัดฝ่ายศัตรูแล้วเนี่ยจะจัดยังไงได้เอาทั้งนั้นนะไม่ถือเป็นการเสียคุณธรรมก็เลยเขาก็เทียบกันว่าเนี่ยท่านจานกยะเนี่ยก็เหมือนกับเป็นมัคคิอาเวลลีแห่งชมพูทวีปแต่ที่จริงไม่ควรจะเรียกอย่างนั้นเพราะว่าท่านจานกยะนี่ท่านเก่ากว่าเยอะจานกยะนี่ตั้งแต่พระเจ้าจันทรคุปขึ้นครองราชย์ก็พ.ศ .163 นะพ.ศ .163 นี่แล้วท่านมัคคิอาเวลลีนี่ตายเมื่อพ.ศ .2070ก็หมายความว่าแมคคิอาเวลลีหลังจานกยะเกือบ 2,000 ปีเพราะนั้นถ้าจะเรียกจานกยะเป็นแมคคิอาเวลลีแห่งชมพูทวีปคงไม่ถูกใช่ไหมต้องเรียกแมคคิอาเวลลีเป็นจานกยะแห่งตะวันตกหรือแห่งยุโรปจึงจะได้เนี่ยแต่ก็มีความคิดทำนองเดียวกันเนี่ยก็คือต้องทำลายศัตรูมันก็เป็นแนวคิดที่เป็นกันมาจนกระทั่งเกิดพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดพระเจ้าอโศกที่นำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ว่าทำยังไงเนี่ยเราจะไม่ใช่มีรัฐศาสตร์เพียงเพื่อชาติแต่มีรัฐศาสตร์เพื่อโลกการเกิดขึ้นของพุทธศาสนาเนี่ยมองได้กว้างขวางนะไม่ใช่เฉพาะในแง่ธรรมะที่เรามาใช้ปฏิบัติในวัดเท่านั้นแหละมันกินความกว้างไปหมดเพราะคุณธรรมความดีสติปัญญาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันขยายไปใช้ทุกระดับนั้นรัฐศาสตร์ชาติก็กลายเป็นรัฐศาสตร์เพื่อโลกจะเห็นหลักความคิดนี้อย่างชาดกเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงนิทานสำหรับสอนเด็กในนั้นถ้าพูดแบบภาษาคนชนิดสมัยนี้เขาบอกว่ามีปรัชญาในการปกครองในทางเศรษฐกิจเป็นต้นอยู่ในนั้นเยอะหมดเลยนะเรื่องชาดกนี่ก็สอนเรื่องเหล่านี้ว่าทำยังไงประเทศต่างๆรัฐต่างๆเนี่ยจะอยู่กันได้ดีโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่คือก้าวใหม่ซึ่งแปลกมากจากระบบความคิดในทางการปกครองในสมัยโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังโบราณอยู่ไม่เคยไปไหนก็ยังคิดแต่ว่าจะเอายังไงให้ตัวข้ารักษาผลประโยชน์ของฉันทำลายฝ่ายศัตรูคิดกันแต่อย่างนี้เท่านั้นและอย่างนี้มันจะไปสร้างสันติสุขให้แก่โลกได้อย่างไรใช่ไหมมันก็ต้องมีความคิดที่ก้าวต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงมาวางหลักอันนี้ขึ้นมานะให้ไม่คิดแต่ว่าจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่รัฐของตนแล้วก็ทำให้รัฐอื่นเขาต้องแตกสลายย่อยยับไปแต่ทำไงเราจะอยู่ดีด้วยกันแล้วก็ให้ประโยชน์ของเราเนี่ยแผ่กระจายไปรัฐต่างๆพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงนำแนวหลักธรรมอันนี้มาใช้เรียกว่านโยบายธรรมวิชัยคือแทนที่จะชนะด้วยสัตราวุธก็ชนะด้วยธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนหลักไว้ในจักรวัตติสูตรเป็นต้นมีพระสูตรหลายสูตรจะขึ้นมาทำนองว่าอสัตเถนะอทันเดนะธรรมเมนะอภิวิชยะนี่คือที่มาของคำว่าธรรมวิชัยที่มาในพระไตรปิฎกพระราชาผู้เป็นจักรพรรดิจักรพรรดิในที่นี้หมายถึงจักรพรรดิทางธรรมนะไม่ใช่จักรพรรดิแบบที่เอ็มเปอเรอร์ นะเราเวลาเราแปลภาษาอังกฤษจักรวัตติเนี่ยนักปราชญ์ในวงการภาษาบาลีเนี่ยแม้แต่ฝรั่งเขาไม่แปลเป็น Emperor หรอกเราเนี่ยเอา Emperor มาแปลเป็นจักรพรรดิแต่คำว่าจักรพรรดิไม่ได้แปลว่า Emperor เป็น Emperor ในความหมายของไทยจักรวัตตินี่ก็แปลกันว่า Universal Monarch นะก็คือพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่เป็น Universal อันนี้พระมหากษัตริย์ที่เป็นแบบนี้ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีชัยชนะโดยไม่ต้องใช้สัตว์ตาไม่ต้องใช้ทันดะไม่ต้องใช้การลงโทษหรือเครื่องมือทำร้ายกันแต่ชนะโดยธรรมและพระเจ้าอโศกก็นำเอาหลักนี้มาใช้ก็เลยเรียกนโยบายเขาว่าธรรมวิชัยแล้วพระองค์ก็ทำสำเร็จด้วยเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฝรั่งบางคนนะเขาถือว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์ผู้เดียวในประวัติศาสตร์ที่เขานับถือเป็นกษัตริย์ผู้เดียวที่ยิ่งใหญ่จริงๆท่านผู้นี้คือใน H.G. Wells H.G. Wells นี่ก็แต่งตำราชื่อ Outline of History ก็ว่าเขาโครงแห่งประวัติศาสตร์ก็รวมแล้วก็คือว่าพระเจ้าทรงมหาราชเนี่ยเป็นที่ชื่นชมนิยมเพราะนำหลักนี้มาใช้ก็หมายความว่าท่านเลิกแนวคิดของปู่ของท่านที่พราหมณ์จานกยะได้ตั้งไว้จานกยะนี่เป็นผู้สร้างอาณาจักรมคตที่พระเจ้าจันทรคุปเป็นผู้เริ่มปกครองและยิ่งใหญ่มากนะสมัยเดียวกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชคือต่อจากอเล็กซานเดอร์เพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี่มาตีที่ข้างประเทศอินเดียคือจะเข้าบุกอินเดียหลายท่านคงทราบแล้วมาถึงตักกศิลานะในราวปีสัก327นะ327ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคือหมายความว่าในระยะที่เป็นพุทธศักราชก็150กว่าปีแล้วก็ตีมาได้แคว้นโยนกแคว้นโยนกเขาเรียกบักเตรียเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกงั้นแคว้นเราเรียกว่าแคว้นโยนกแล้วก็ลงมาที่ตักกศิลาตั้งทัพเตรียมจะบุกอินเดียแล้วก็ได้พบกับจันทรคุปเนี่ยจันทรคุปเป็นปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ไปพบกันว่าจะร่วมมือกันล้มล้างวงกษัตริย์ที่กำลังปกครองชมพูทวีปที่มคตคือราชวงศ์นันทะอย่างไรตอนแรกก็จะร่วมมือกันเพราะจันทรคุปตอนนั้นยังไม่ได้อำนาจแล้วก็เกิดขัดใจกันก็เจ้าอเล็กซานเดอร์มาราชก็จับจันทรคุปขังแล้วก็หนีออกมาได้เรื่องมันยืดยาวแล้วทีนี้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาราชก็ทหารนั้นเบื่อหน่ายการสงครามเต็มทีรบราฆ่าฟันมาตลอดก็เลยยกลงในราวปี327ก่อนคริสต์ศักราชก็เลยยกทัพกลับไปและอีกในราวสัก 3-4 ปีต่อมาจันทรคุปก็โค่นราชวงศ์นันทะลงได้ก็ตั้งวงกษัตริย์เป็นราชวงศ์โมริยะหรือเมาริยะเป็นปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชมพูทวีปหรืออินเดียนี่แหละพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ใช้นโยบายธรรมวิชัยก็แปลว่าล้มเลิกนโยบายแบบของพระเจ้าปู่พระเจ้าจันทรคุปที่พราหมณ์จานกยะวางไว้ที่มุ่งให้สร้างความยิ่งใหญ่แห่งรัฐของตนบนความย่อยยับของรัฐอื่นๆเนี่ยมาว่าทำไงจะให้อยู่ดีด้วยกันด้วยความสงบสุขเพราะนั้นจึงเรียกว่าไม่ใช่รัฐศาสตร์เพื่อชาติแต่เป็นรัฐศาสตร์เพื่อโลกตอนนี้เรายังไม่สามารถก้าวไปสู่อันนี้เลยเพราะนั้นคนไทยเราเนี่ยเรามีหลักธรรมอันนี้พระพุทธศาสนาได้ให้ไว้เนี่ยเราควรจะก้าวไปได้เนี่ยเราควรมีอะไรที่ให้กับโลกนี้เราไม่ควรจะไปอยู่แค่แข่งขันกับพวกเหล่านี้เท่านั้นเนี่ยเอาละแม้แต่จะแข่งขันสู้เขาชนะเขาได้ในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันทางธุรกิจเป็นต้นนี้เราก็ต้องมีความเข้มแข็งแล้วใช่ไหมจะมัวอ่อนแอปวกเปียกมัวเมาลุ่มหลงอยู่ได้ยังไงเราก็ต้องมีความเข้มแข็งสร้างพัฒนาคนของเราให้มีสติปัญญาโดยเฉพาะความเข้มแข็งทางปัญญานี่ต้องมีให้มากถ้าไม่มีปัญญามันก็มืดบอดมันไปไหนไม่รอดล่ะนะถึงจะมีกำลังกายกำลังอาวุธกำลังจิตใจเข้มแข็งก็สู้เขาไม่ไหวต้องมีกำลังปัญญานี้เราก็จะต้องมาสร้างคนของเราให้มีกำลังปัญญาและเราจึงจะชนะการแข่งขันเป็นชัยชนะที่แท้จริงในโลกาภิวัตน์ในโลกแห่งการแข่งขันนี้แต่เสร็จแล้วเราไม่ควรมีเป้าหมายอยู่แค่นั้นเราจะต้องมีเป้าหมายต่อไปว่าเราจะต้องแก้ปัญหาของโลกที่มาติดจมอยู่ในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการแย่งชิงอำนาจการทำลายรัฐอื่นผู้อื่นชาติอื่นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐของตนทำไงจะทำได้ อันนี้เป็นปัญหาที่ชาวพุทธควรจะต้องคิดแล้วในอย่างชาดกเนี่ยจะมีคำสอนประเภทนี้ขอให้ไปศึกษาดูทำไมเรียกพระมโหสถว่าเป็นผู้สูงสุดในด้านปัญญาบารมีก็เพราะท่านสามารถเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในการที่จะให้ศัตรูที่มุ่งมาทำร้ายประเทศชาติของท่านเนี่ยยอมสยบโดยเป็นไมตรีกันได้คือเอาชนะโดยธรรมเอาชนะโดยไม่ต้องทำร้ายเขาเคยพูดบ่อยๆบอกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรไม่ใช่ว่าเขามาทำร้ายแล้วเราก็ไม่จองเวรแล้วก็อยู่เฉยๆปล่อยให้เขาฆ่าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยคนไทยไปติดอยู่แค่นั้นเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเขามาทำร้ายเราก็นอนชิงให้เขาฆ่าซะดีๆนะไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอย่างในชาดกก็เช่นมโหสถชาดกเนี่ยชัดเจนมากฝ่ายศัตรูเขามุ่งร้ายเราไม่ได้คิดมุ่งร้ายเขาเขายกทัพมาเลยจะมาทำสงครามมาเอาเราเป็นมือขึ้นมาเอาเราเป็นดินแดนของเขาด้วยเขายกทัพมามโหสถคิดแล้วทำไงแต่ไม่ต้องการทำร้ายเขาก็ต้องเอาชนะโดยวิธีที่ไม่ต้องทำร้ายตอบมโหสถต้องคิดหนักคนที่จะชนะเขาโดยไม่ต้องทำร้ายเขาเรียกว่าไม่ชนะได้เวรเนี่ยต้องเก่งกว่าคนที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นสิบเท่าเชื่อไหมเพราะนั้นคนที่จะสร้างโลกให้มีสันติสุขที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พัฒนาอย่างสูงถ้าเรามัวมาเพลิดเพลินมัวเมากันอยู่นั้นไปไม่รอดหรอกนะเราจะต้องสร้างคนของเราให้เหนือกว่าประเทศที่ก้าวหน้าพัฒนาแล้วในการแข่งขันนี้ซะอีกเราต้องเหนือเขาจริงๆเหนือทางปัญญาเป็นต้นนั้นเราจะมัวมันนิ่งมันนอนมาเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ได้ยังไงต้องเร่งรัดกันขั้นที่หนึ่งเราต้องชนะในการแข่งขันนี้อย่างน้อยไม่ให้เขามาครอบงำเราได้สองเหนือกว่านั้นก็คือเราจะต้องก้าวขึ้นไปสู่การที่มาช่วยแก้ปัญหาของโลกที่มันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี้ยให้มันเป็นโลกที่มีสันติสุขนำเอารัฐศาสตร์เพื่อโลกเนี่ยไปสถาปนาในโลกยุคปัจจุบันหรือโลกาภิวัตน์นี้ให้ได้ต่อมาคิดว่าชาวพุทธควรจะมาปลุกใจกันในเรื่องเหล่านี้มาสร้างความเข้มแข็งกำลังใจกันแล้วเรากล้าไปได้จริงๆเพราะเรามีหลักการแล้วนะเรื่องมโหสถชาดกขอให้ท่านไปศึกษาให้ดีปัญญาของพระมโหสถเป็นยังไงก็คือปัญญาอย่างเงี้ยสาระสำคัญก็คือว่าท่านสามารถเอาชนะศัตรูที่มุ่งร้ายด้วยการไม่ทำร้ายตอบเขาแล้วนอกจากไม่ทำร้ายตอบเขาแล้วเขายอมสยบแล้วยอมเป็นไมตรีและอยู่ด้วยกันอย่างดีมีสันติสุขสืบไปยากที่สุดเลยนะในโลกเอาชนะกันได้สัตรานี่ยังง่ายกว่านะเนี่ยแต่โลกนี้มันก็ต้องยอมรับถ้าไม่กล้าไปถึงรัฐศาสตร์เพื่อโลกนี้แล้วไม่มีทางมีสันติสุขจะทำยังไงล่ะเรายอมรับมันยากแต่เราต้องทำถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโลกนี้ไม่มีหวังนะเวลานี้ไม่มีหวังเลยก็คิดแต่เบียดเบียนกันก็อยู่กันด้วยความกลัวอยู่ด้วยความใฝ่อำนาจนะใฝ่อำนาจแล้วก็กลัวด้วยนะอย่างประเทศใหญ่ๆที่พัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้แกไม่ใช่ว่าแกมุ่งอำนาจยิ่งใหญ่อย่างเดียวนะในการรักษาอำนาจความยิ่งใหญ่นี่แกกลัวมากยิ่งใหญ่ก็ยิ่งกลัวกลัวเสียอำนาจและไอ้ความกลัวนี่ทำให้หวาดระแวงแล้วทำให้ต้องกำจัดเขาต้องทำร้ายเขาก่อนเพื่อไม่ให้เขามีกำลังขึ้นมาได้ไอ้ความกลัวนี่แหละเป็นตัวร้ายอย่าไปคิดว่าแค่ความโลภอยากได้ผลประโยชน์หรือการที่อยากได้อำนาจเท่านั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไอ้ตัวที่ร้ายที่สุดคือความกลัวทั้งสองฝ่ายกลัวไอ้คนกลัวที่ไม่มีอำนาจเนี่ยมันทำอะไรเขาไม่ได้มันได้แต่หนีแต่ไอ้คนกลัวที่มันมีอำนาจเนี่ยมันร้ายที่สุดเลยมันจะทำร้ายผู้อื่นพังพินาศยับเยินไปหมดเลยเพื่อให้ตัวอยู่ได้เพราะนั้นท่านจึงถือว่าเรื่องความกลัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะไปมองเฉพาะความโลภอยากได้ผลประโยชน์และก็ความใหญ่อยากใหญ่มีอำนาจเท่านั้นนะความกลัวความหวาดระแวงเนี่ยเป็นเรื่องร้ายอย่างยิ่งเลยแล้วก็รัฐศาสตร์ต่างๆที่สร้างกันขึ้นมาก็เพราะความหวาดระแวงความหวาดกลัวว่าชาติอื่นรัฐอื่นมันจะมาใหญ่แข่งกับตนอะไรเป็นต้นใช่ไหมมันก็เป็นกันมาอย่างนี้ก็เราก็แปลว่าเราต้องก้าวขึ้นมาสู่รัฐศาสตร์เพื่อโลกละเวลานี้อาตมาก็เลยได้พูดมานานวันนี้ก็มาพูดถึงธรรมะในแง่ของการสร้างสรรค์ชาติประเทศและก็สังคมของโลกให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคนี้ที่เราจะต้องก้าวต่อไปแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไปเน้นที่ผู้ปกครองท่านผู้นำผู้บริหารประเทศชาติแต่อย่าลืมนะต้องมองดูพระด้วยนะพ พระเองนี่แหละตัวสำคัญก็เราก็บอกว่าท่านผู้นำผู้บริหารประเทศชาติเนี่ยจะต้องมาช่วยเป็นกัลยาณมิตรชักจูงประชาชนให้มีกำลังใจเข้มแข็งมีความเพียรพยายามไม่ประมาทไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่อ่อนแอไม่ย่อท้อถอยแล้วร่วมใจกันสร้างสรรค์ต่างๆนะใครทำได้สำเร็จนี่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จริงๆคือผู้นำที่เอาหลักความจริงหลักความถูกต้องประโยชน์ที่แท้มาโดยไม่ต้องอาศัยความโลภความโกรธมันเป็นตัวกระตุ้นเราใช่ไหมนี่เราก็หวังอย่างนี้อยู่เราก็เลยว่าขอเธอท่านผู้นำจะได้มาช่วยนำให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาอะไรเลยทีนี้ก็อีกฝ่ายหนึ่งที่สำคัญก็คือพระนี่แหละจะไปมองเฉพาะท่านผู้นำหรือผู้บริหารบ้านเมืองเท่านั้นนะพระนี่บางทีก็สำคัญเหมือนกันไม่เอาหลักพระพุทธศาสนาไปสอนนะไม่ไปกระตุ้นปลุกเร้าให้ประชาชนไม่ประมาทคือพระนี่ก็ต้องเอาหลักที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนย้ำนะก็คือบอกให้ไม่ประมาทจนกระทั่งปรินิพพานก็เป็นปัจฉิมโอวาทว่าให้ไม่ประมาทพระก็จะต้องเป็นผู้นำในความไม่ประมาทแล้วพระก็จะต้องไปชักจูงสั่งสอนญาติโยมประชาชนให้ไม่ประมาทแล้วก็ให้ไม่ประมาทในการที่อะไรก็คือในการนำหลักข้อปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องในการพัฒนาชีวิตสังคมเนี่ยมาใช้มาดำเนินก็เขาก็คือต้องสร้างสรรค์ชีวิตสร้างสรรค์ครอบครัวทำอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นนี่ถ้าพระไปชักจูงให้ตรงข้ามก็กลายเป็นชักจูงให้ประมาทชักจูงให้ประมาทก็คือให้ลุ่มหลงมัวเมาให้หวังผลจากการอ้อนวอนจากการดลบันดาลน่ะจากการรวยทางลัดจะหวังโน่นหวังนี่อะไรต่างๆไปขูดเลขขูดหวยอะไรต่างๆเราเนี่ยนี่ก็คือว่าพระเนี่ยไปนำคนในทางที่ประมาทถ้ากลายเป็นว่าพระนี่มีส่วนสำคัญนะถึงเวลาแล้วที่พระเองจะต้องมาหาทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่กลายเป็นขออภัยเถิดถ้าพระทำไม่ดีเนี่ยเป็นผู้ทำลายจะเรียกว่าทำลายอะไรเลยทำลายก็ทำลายหมดแหละจะเรียกว่าทำลายพระพุทธเจ้าก็ยังได้ใช่ไหมทำลายคำสอนของพระองค์หรือกลายเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้านะนะท่านที่ปฏิบัติอย่างนั้นน่ะไปชักจูงประชาชนให้ประมาทให้ปฏิบัติตรงข้ามกับคำสอนของพระองค์ก็เท่ากับเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าสิใช่ไหมเพราะนั้นถึงเวลาที่ชาวพุทธจะต้องชัดเจนอะไรเป็นพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาเราปล่อยปละละเลยกันมานานนี่คือสังคมแห่งความประมาทเลื่อยเปื่อยอะไรอะไรก็ไม่รู้เป็นพุทธหรือไม่ใช่พุทธเป็นพุทธเป็นยังไงก็ได้ถ้าขืนอยู่อย่างนี้ก็สังคมแห่งความประมาทแล้วมันจะสร้างประเทศชาติขึ้นมาได้อย่างไรนั้นควรจะต้องมาปลุกเร้ากันเองมีความเพียรในทางที่ดีนะไม่ได้ปลุกให้ไปโกรธไปโกรธาไปเครียดแค้นอะไรกันแต่ว่าให้มาช่วยกันสร้างสรรค์นะให้มาคิดอย่างน้อยให้ฉุกใจคิดว่าอะไรเนาะเป็นพระพุทธศาสนาหลักการของพุทธศาสนาว่าอย่างไรเราจะต้องทำอะไรบ้างเป็นพุทธศาสนาอยากจะมาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะก็ต้องรู้แหละว่าการเป็นพุทธมามกะนี่คือเป็นอย่างไรจะต้องเชื่อยังไงนะจะต้องมีหลักการยังไงรู้อะไรบ้างแล้วก็จะต้องทำอะไรบ้างพอถามว่าเป็นพุทธมามกะคืออย่างไรจะต้องรู้อะไรแล้วก็พุทธศาสนาสอนว่าไงแล้วก็จะต้องทำอะไรบ้างไม่รู้สักอย่างวันนี้ได้ทราบว่ามีการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะด้วยนะญาติโยมจะต้องไปถามแล้วแหละบอกว่าท่านที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะวันนี้รู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรลองบอกมาสัก2ข้อแล้วก็แล้วตัวท่านจะต้องทำอะไรบ้างนะแล้วไม่งั้นท่านจะเป็นพุทธมามกะยังไงขออภัยนี่จะเป็นพุทธมามะเกะกะก็เอาแล้วก็เป็นเรื่องขำขันนะคือเราก็ปรารถนาดีต่อกันนะไม่ได้ไปแกล้งไปว่าอะไรแล้วแต่ว่าต้องพูดกันให้รู้ก็รวมความก็คือว่ามาชวนกันให้ไม่ประมาทนั่นเองเวลานี้สังคมนี่มันถึงจุดแล้วนะเลยพรมันย่ำแย่แล้วต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์ชีวิตสร้างสรรค์ครอบครัวสร้างสรรค์สังคมของตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็ให้เป็นคนที่ไม่ประมาทโดยเฉพาะไม่ประมาทในการศึกษาไม่ประมาทในการศึกษาก็คือไม่ประมาทในการฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตน ในการพัฒนากายวาจาจิตใจและปัญญาของตนเองพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมต่างๆให้มันดีแล้วก็ร่วมกันทำให้ประเทศชาติสังคมและโลกนี้มันร่มเย็นงอกงามอยู่ในสันติสุขต่อไปแล้วเวลาเรารู้จุดรู้แนวทางในการสร้างสรรค์อย่างนี้แล้วเราเกิดมีพลังที่จะทำเรามีจุดหมายขึ้นมานะพวกเสรีภาพอะไรต่างๆที่ประชาธิปไตยให้ไว้เนี่ยมันจะมีความหมายขึ้นมาเราก็จะใช้เสรีภาพนี้ในการที่มาพัฒนาชีวิตในการแสวงปัญญาในการทำสิ่งที่ดีงามในการนำเอาศักยภาพความรู้ความสามารถสติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยเอามาบอกแจ้งกันมาบอกเล่ากันถ่ายทอดในการมาร่วมกันในการสร้างสรรค์ชีวิตสังคมประเทศชาติแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีแนวคิดมีแต่ความประมาทในเสรีภาพที่ประชาธิปไตยให้ไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นเสรีภาพที่ไม่สนองจุดหมายของประชาธิปไตยแล้วจะเป็นเสรีภาพที่ทำลายประชาธิปไตยเสียเองเวลานี้ก็น่ากลัวเหมือนกันว่าเสรีภาพนี้กำลังเป็นเสรีภาพที่ทำลายประชาธิปไตยทำลายอย่างไรก็ดูง่ายๆเนี่ยเสรีภาพของคนจำนวนมากถูกใช้ไปเพื่อสนองโลภะนะเขาใช้เสรีภาพเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นเสรีภาพในการประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นนะก็ระบบแข่งแย่งแข่งขันมันก็เอื้อซะด้วยที่จะทำให้เกิดภาวะเช่นนี้ดังนั้นการใช้เสรีภาพคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวนี้กำลังใช้เสรีภาพเพื่อสนองราคะบ้างสนองตัณหาสนองมานะสนองโลภะสนองโทสะแล้วเสรีภาพแบบนี้มันจะช่วยสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไรประชาธิปไตยจะเกิดได้อย่างไรประชาธิปไตยเขามีเสรีภาพเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีช่องทางที่คนผู้นั้นจะได้พัฒนาชีวิตของตัวเองเพราะชีวิตของคนเราเกิดมามันยังไม่ดีงามมันยังไม่เลิศไม่ประเสริฐมันยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอเพราะนั้นเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราให้เป็นดีอยู่ดีมีความเจริญงอกงามขึ้นมาเราต้องมีเสรีภาพในการที่จะมาได้สิ่งเกื้อกูลต่างๆที่จะมาพัฒนาชีวิตของตนแล้วก็พัฒนาครอบครัวแล้วก็พัฒนาสังคมรวมแล้วก็คือว่าเสร็จแล้วเรามีสติปัญญาความรู้ความสามารถอะไรเรามีเสรีภาพที่แสดงออกเราก็เอาความรู้สติปัญญาความสามารถนั้นมาบอกมาแจ้งมาถ่ายทอดกันมารวมกันในการสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติทีนี้ถ้าเราไม่มีเสรีภาพสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่มันถูกปิดกั้นความสามารถของบุคคลก็ไม่เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมตัวเองก็พัฒนาชีวิตไม่ได้พัฒนาสังคมไม่ได้เพราะนั้นเขาจึงให้มีหลักการแห่งเสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยเพื่อว่าคนที่อยู่ร่วมสังคมที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะได้ใช้เสรีภาพในการนี้เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองเมื่อพัฒนาชีวิตของตนเองมีความดีงามสามารถแล้วก็จะเป็นส่วนร่วมในการที่นำเอาความรู้ความสามารถสติปัญญานั้นมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมต่อไปมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นในสังคมร่วมได้ประโยชน์ไปด้วยอันนี้คือเสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยคือมันมีจุดหมายน่ะก็ประชาธิปไตยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนส่วนรวมส่วนมากเป็นใหญ่ไม่ใช่ต้องการเป็นใหญ่ต้องการเป็นใหญ่โดยส่วนมากเฉยๆนะแบบนี้เหมือนอย่างกับนักเรียนกับครูนะเข้าโรงเรียนวันนี้พอระวังระฆังแก้งเข้าแถวเรียบร้อยแล้วเข้าโรงเรียนพอเข้าชั้นปั๊บลุกขึ้นพร้อมการครูก็ปรึกษานักเรียนวันนี้นักเรียนทั้งหลายเรามาลงคะแนนเสียงกันสิว่าเราจะเรียนหรือจะเล่นปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่บอกเล่นอย่างนั้นนะก็สำเร็จนะประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบนี้ดีไหมเลิศพรนะนั้นก็ลองดูเถอะไอ้ประชาธิปไตยที่สนองโลภะสนองราคะสนองมานะความยิ่งใหญ่สนองโทสะอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกนั้นเราดูซิเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้เสรีภาพเพื่ออะไรใช่ไหมเสรีภาพมันมีประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยหรือเปล่ามันเป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยหรือเปล่านั้นเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ถามกันว่าไอ้ประชาธิปไตยมันมีเสรีภาพเพื่ออะไรนะแต่ก่อนนี้เขามีนะการที่มีประชาธิปไตยต้องมีเสรีภาพแล้วทำไมต้องมีเสรีภาพเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้สักแต่ว่ามีเสรีภาพเอาที่รูปแบบถ้อยคำแล้วก็ความหมายก็ไปเขวคลาดเคลื่อนเพี้ยนไปหมดเลยเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เสรีภาพก็ไม่สนองจุดหมายของประชาธิปไตย และในที่สุดเสรีภาพก็จะทำลายประชาธิปไตยนั่นเสียเองเพราะสังคมประชาธิปไตยถ้าเป็นสังคมที่ดีงามเป็นสังคมแห่งสติปัญญาสังคมของผู้มีการศึกษาพัฒนาแล้วเพราะนั้นมันจะพัฒนาได้ยังไงมันไปไม่รอดนะเพราะนั้นถ้าจะสร้างสังคมประชาธิปไตยก็ต้องใช้เสรีภาพให้ถูกต้องด้วยวันนี้ก็เลยพูดกับญาติโยมซะยาวนานก็รวมแล้วก็คือเป็นภาระของพุทธบริษัททั้ง4ทั้งที่เป็นพระสงฆ์แล้วทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งที่เป็นระดับชาวบ้านราษฎรจนถึงผู้นำผู้บริหารประเทศชาติแผ่นดินและตลอดจนกระทั่งถึงโลกแล้วขอบเขตความคิดของพุทธศาสนานั้นไม่ใช่อยู่แค่ชาติหรือรัฐเดียวแต่อยู่ที่การสร้างสรรค์โลกที่แท้จริงและเราก็มีแนวคิดที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะซึ่งเราพูดได้ว่าเรามั่นใจนะยังไม่เห็นที่ไหนที่ยังมีแนวคิดรัฐศาสตร์เพื่อโลกมีแต่รัฐศาสตร์เพื่อชาติรัฐศาสตร์เพื่อรัฐของตนเองเท่านั้นก็พุทธศาสนาให้ไว้แล้วมีพระราชามหากษัตริย์ที่ทำไว้เป็นแบบอย่างคือพระเจ้าโศกมหาราชและเสร็จแล้วพอสิ้นสมัยของพระองค์ไปไม่ช้าก็หมดก็กลับไปสู่ยุคเดิมนะราชาที่ล้มวงพระเจ้าโศกพอขึ้นได้ปั๊บก็เริ่มบูชายัญทันทีหมดเลยพระเจ้าโศกนั้นห้ามนักหนาทับศิลาจารึกไว้ห้ามมิให้มีการบูชายัญนี่หลักการใหญ่อันหนึ่งเลยพอราชากษัตริย์วงสุงฆะขึ้นครองราชปั๊บก็ทันทีเลยประกาศความยิ่งใหญ่ประกอบพิธีบูชายัญเรียกว่าอัศวเมธก็เลยฟื้นมาแล้วก็เขาพยายามสร้างระบบวรรณะวรรณเนอร์อะไรให้เข้มแข็งขึ้นมาก็เลยไปกันอีกแทนแนวทางหนึ่งนั้นการสร้างสรรค์โลกได้ทำวิจัยก็เลยหยุดชะงักไปนี้เมืองไทยเราจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่ก็ขอให้เรามาช่วยกันคิดต่อไปก็ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันราษฎรก็ต้องมีความรักความปรารถนาดีเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ท่านผู้บริหารประเทศชาติรัฐบาลรัฐบาลก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ประชาราษฎรทั้งหลายมีน้ำใจปรารถนาดีต่อกันโดยจุดมุ่งหมายอันเดียวกันก็คือเพื่อให้ประเทศชาติสังคมของเราเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขเจริญงอกงามแล้วก็ให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีกำลังมีความสามารถเมื่อจะเรียนงอกงามดีแล้วเนี่ยไปร่วมแก้ปัญหาของโลกนี้เพื่อนำโลกไปสู่สันติสุขสืบต่อไปก็หวังว่าพระธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และสอนไว้ซึ่งเริ่มที่วันวิสาขบูชาเนี่ยจะมีความหมายเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกถ้าก็ได้นำไปประพฤติปฏิบัติในแง่ต่างๆซึ่งวันนี้ก็ได้เน้นในแง่ของเรื่องของการเมืองการปกครองตลอดจนเรื่องของสังคมโดยทั่วๆไปนะซึ่งทั้งนี้ก็อาศัยพื้นฐานตั้งแต่การพัฒนาชีวิตของตัวเองก็คือการที่ทุกคนจะต้องศึกษานั่นเองถ้าว่าตามหลักธรรมที่แท้นั้นก็คือฝึกตนเองให้พัฒนาขึ้นไปทั้งในศีลสมาธิปัญญาทั้งในกายวาจาใจปัญญาทั้งในด้านพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพทางด้านสังคมทางพัฒนาการทางด้านจิตใจและก็พัฒนาการทางปัญญาถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเรามีจุดหมายที่ชัดเจนที่ว่าจะทำเพื่อชีวิตที่ดีสังคมที่ดีและก็โลกที่ดีน่าอยู่อาศัยเวลานี้จุดหมายของมนุษย์ต้องวาง3อย่าง1ชีวิตดี2สังคมดีและก็3โลกที่น่าอยู่อาศัยแล้วก็จะได้ครบหมดองค์ประกอบทั้งด้านมนุษย์ทั้งบุคคลทั้งสังคมและทั้งเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมเราก็ต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์ต่อไปแล้วถ้าเรามองถูกต้องเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ในเรื่องของหลักการเหล่านี้ว่ามันโยงถึงกันหมดและปฏิบัติถูกต้องแล้วมันได้ผลด้วยกันทุกด้านเลยครบทั้ง3ขั้นตอนทั้งชีวิตดีสังคมดีโลกนี้น่าอยู่อาศัยก็ขอให้พุทธศาสนิกชนได้มีกำลังใจในการที่จะมาช่วยกันนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปศึกษาเพิ่มเติมทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็นำไปแนะนำสั่งสอนกันตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปแล้วก็นำไปเผยแพร่นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและชาวโลกก็หวังว่าทุกท่านจะได้มีจิตใจที่ดีงามเป็นสุขนะเป็นสุขด้วยกุศลธรรมตั้งแต่บัดนี้และด้วยความตั้งใจปรารถนาดีมีศรัทธาในธรรมนี้กำลังใจเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตสืบต่อไปตลอดกาลยั่งยืนนานวันนี้ก็เป็นวันดีแล้วอนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่าน ที่มีน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาระอันเป็นมงคลมงคลที่แท้อันเกิดจากกุศลที่เราได้ทำทั้งกายวาจาใจก็ขอให้บุญกุศลนี้ประกอบเข้ากับคุณพระรัตนตรัยเป็นปัจจัยอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีความร่มเย็นงอกงามมีกำลังในการที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปอย่างยั่งยืนนานทุกเมื่อเทอญ สาธุ